Потым апусціўся на пярэднія ногі і затанцаваў, косячы на брычку і дзяўчатак з залатым і трошкі крывавым па бялку вокам. Рушылі,